Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Hi ha moments que em sento molt lluny del que et vull fer sentir. I quan el cap em dóna mil voltes, ja em torno a penedir del que t'he dit. Començo a pensar que tu estàs cansada d'aguantar els meus patiments. Deixa'm abrigar els teus desitjos, oblidem els mals moments. Que amb tu sóc jo, la llum del sol. Amb tu res mai canvia, la nit no és mai. I quan el cap em dóna mil voltes, ja em torno a penedir del que t'he dit. Però amb tu sóc jo. En companyia, un programa que et deixa sense paraules. Són les 7 i 8 minuts de la tarda, continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana, el 107.2 de la freqüència modulada, això és En companyia, tant que aquesta sintonia identifica l'entrada del senyor Garigot. I avui li preguntarem, senyor Garigot, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. On està avui? A Eivissa, passant un túnel de sempre? No, avui... Perseguint senyores? Estic a la Diagonal entre Francesc Macià i el Jardinet de Gràcia. Ara demana caritat allà? Sí, Sí. Cap... Aquí es veu que hi ha, en aquest tram de Barcelona hi ha molta pasta, aquí hi ha gent de molt calé, saps? I ja diu, dame algo. Si és triste robar, és més trist pedir, o al revés, més trist pedir. Sí. Que sí. Està per aquí? Està, que hi cauen 4 gotes. Doncs aquí, aquí n'en cauen 800. Està fent una tempesta. Ah, sí? Sí, que ja li he dit amb el senyor Soler que avisem amb el senyor Baltasar que deixi de resar la Muraneta, perquè si no al final ens ofegarem aquí. Ja veus, vull dir, passem de 4 setmanes, estàvem amb sequera, com en Ricardo, i ara doncs, estem amb... hi ha problemes d'inundacions i tal. Vull dir, això, sí. Això és que em pixa, tu. Escolta, què em vol dir amb sequera com el Ricardo? A buen entendidor. Poques paraules basten, vale. Ara no. La ara... sequera, per què ho diu? Perquè hi deixen de beure vi? Bueno, escolta, em vols... Perquè el Júpiter ha baixat. No, home, la sequera... No, bueno, en fi, no em feu parlar. No senyor feu Garigó, parlar. Que se m'ha posat en un jardí. Sí. No em feu parlar, que després, hòstia, la gent em para pel carrer i em diu per què fretes tant el Ricardo? Per què et portes malament amb... Llavors, doncs, no, és igual, jo ho deixo aquí. Qui ho hagi agafat, doncs ja està. Es... Que no ho deixi. Senyor Garigot, l'únic problema que té el senyor Ricardo és que és del Júpiter. Però això fa molts anys que li dic, jo t'estimo molt, Ricard, però ets del Júpiter, no... M'entén? A veure, un equip que la samarreta és com la del Barça, però en vez de portar el blau porten un gris destanyit, no pot anar a cap lloc. És una identificació. Bueno, jo això ho entenc, perquè clar, vull dir, aquestes categories, vull dir, els costa molt fer els pressupostos, i dius, bueno, doncs quan la samarreta es desgasti, el color no es nota, saps? Clar. Si d'entrada ja el pots gastat, ja no es nota. Senyor Garigot, no em faci parlar perquè el Badalona ha copiat la camiseta de l'Europa, No, comencem una altra vegada amb el mateix, Perdó. No, ja fa pudor, això, ja. Sí, i ara per què em posen aquí entremig? És que em pica. Escolti'm, prou de pena té el cosí del senyor Garigot, el senyor Botero, que el Júpiter li va fotre en l'aire la de la promoció. Hòstia, això li està costant de portar-ho, no ho podem, sí. Sí, ara digui-li amb el seu cosí que no se'n vagi a jugar a la ruleta russa, que jugui a la 6:49, que és molt més tranquil. Sí, però es veu que no tens tantes probabilitats de forrar-te, Ja. Sí, però també, miri, salva la pell. Sí. Sí, però bueno, si allà surts o content... O amb les cames per endavant. O si perds, doncs ja no tens temps ni de lamentar-te. Vull dir, no cal ni que et lamentis perquè no pateixes, saps? Clar, exacte. Surts allà embolcallat amb una bossa de plàstic i ja està, no t'entires de res. I ja està. En canvi, si guanyes, et porres de calés. Exacte. Exacte. Jo ho recomano, la gent això, jo ho recomano. Sí. Molt bé, home, vostè vagi fent també recomanacions per la ràdio, que déu-n'hi-do. No, home, la gent que estigui així una mica desesperada, desenganyada de la vida... Que treballi! Exacte. No, el treball degrada la gent, degrada les persones. Sí, com deia un amic meu, el trabajo dañifica l'hombre, no lo dignifica, exacte. Lo dañifica. Exacte, sí. Clar, vostè està tan pinxo perquè no ha treballat mai, no? Bueno, jo aquest any he treballat molt, ja ho sabeu. Per cert, estic molt content perquè... Ja estic acabant els compromisos aquests que tenia. Llavors, la setmana que ve ja podré començar a venir per aquí. Està molt bé. Doncs no ens veurem la setmana que ve. Ah, no? No, ja parlarem, senyor Garigot. Ah, vale. Ja parlarem. Home, si vostè ens vol venir a veure, sempre podem un superet, pagar amb vostè, evidentment, o un dineret, pagar amb vostè, evidentment. Com tens les cames? O sigui, les tens àgils, les cames? Home, no, jo porto una pròtesi. Si hem de sortir corrents del restaurant, no, Jo, després de jalar, fer un simpa no em va. No. La tàctica sempre funciona. O sigui, jo sempre demano una taula en un bon restaurant i sempre la demano a prop de la porta. Dic, hòstia, no, és que ja sé calor, però jo tinc que salir mucho, saps? Llavors et fots allà i quan demanes les postres, t'aixeques i fots al camp corrents. Vostè no sap anar per la vida, senyor Garigot. I el cafè? Miri, jo és que sense un cafè no sé acabar de dinar. Jo tenia un company sud-americà, argentí, per més senyes, que tenia un altre company que també era sud-americà o argentí. Llavors, un dels dos s'anava a un restaurant, jalaven, i quan estaven quasi acabant, entrava l'altre amb una gabardina, treia com un carnet de policia, deia, soy policia, va, acompáñeme. Se l'enduia com si se l'enduies detingut, i clar, tots els de restaurants, ostres, se n'han dut detingut a fulanet, i no pagaven. I ara ho feia un, i ara ho feia l'altre. Això està bé, però clar, tu imagines que el restaurant coincideixes amb algun conegut. Clar. Bueno, i què? I què? No, el teu honor no queda massa comparat. Lo fotut del cas és que hi hagi un policia de veritat al restaurant i s'aixequi i digui, compañero del cuerpo, yo te acompaño a la comissaria. Llavors ja l'ha fotut. Exacte. Això és el fotut. Però si no, és un bon truco. Sí. És un bon truco. Sí. Bueno, senyor Garigó, què ens farà avui? Bueno, avui he pensat, doncs, vivim en un món on sempre estem amunt i avall, amb l'estrès. Sí. Vivim en un món amb molts de sorolls. Mm. Molt de soroll, contaminació acústica excessiva. I lumínica. Sí, exacte. I llavors jo, doncs, avui hi faré una trucada on el silenci parlarà, on el silenci serà el protagonista. Ai, mare de Déu, quina por que em fa. Hi ha un plan B? No. Doncs vinga, provem aviam que, com surt aquest silenci que parla. Aquesta sessió, aquesta secció, cada cop a mi deixa els calçotets més a l'orella, escolti'm. A veure, vostè li ha passat un número de telèfon al tècnic, no? Exacte, sí. Doncs ara el Roger trucarà. Molt bé, doncs. I quan soni, doncs jo el deixo fer, com sempre. Vale, eh? Com sempre. Ui. Digue'm. Hola? Sí? Hola? Sí, digue'm. Digue? Hola? Sí? Em sent? ¿Cómo? ¿Me siente? ¿Si no, me oye? No lo escucho. No me escucha, ¿eh? No. Entonces, si no me escucha, ¿por qué dice no? Senyor Garigó, que li han penjat. Ja m'ha penjat? Sí, ja li ha penjat. Clar. Home, diu que no em sentia, però ha dit que no. Diu, me sent, me escuches? I diu, no. Perquè igual el sent de murmull de fons. Sent un xiu-xiu-xiu-xiu. I deu dir, m'està preguntant si l'escucho. Tenim un altre número? A veure si podem arreglar això de l'àudio. Escolti'm, això de que no hi hagi un plan B a mi m'esgarrifa una mica, eh? Perquè fins i tot a la Generalitat teníem plans B. Escolti'm, que està sonant. Ja parlaré més fort ara. Senyor Garigot, deu haver trucat a l'Ajuntament perquè no hi ha ningú, eh? Ai, no sé. Hi ha ajuntaments que treballen molt, eh? Fem una trucada. Vinga. En fem una altra. El senyor Roger està en una altra trucada. Vinga. Mentrestant el Roger, que és tan maco, que vagi buscant, sisplau, el telèfon de l'Europa. Ja hi som. Ja hi som. A la web oficial d'això surt el telèfon. Sí, sí, ara buscarà, ara buscarà. Vale. No hi és, tampoc. No hi és. Senyor Garigot, un altre que no hi és. Escolti'm, vostè on truca? Pobles fantasmes de l'Oest? D'aquells que corre la bala aquella d'això? Ara em trucarà a l'Europa, el senyor Roger. Exacte. Truquem a l'Europa. El senyor Roger tocarà a l'Europa i vostè a mi em tocarà allò que no sona. No, doncs, tranquil, no faré allò del silenci. No? No, a veure, ara... És una cosa que volia fer la setmana que ve, però ja la faig ara. Val, ben fet. Doncs faci. Ara el senyor Roger... Està amb la web oficial del Club Esportiu Europa, c.e.europa, els inventors... Fe s'ha de tenir per ser de l'Europa, fe. Els inventors de l'escapulat aquell que després hi ha clubs molt més antics que se'l copien perquè no saben què fer. Diu, ai, samarreta blava, doncs posem un escapulat com l'Europa, però al revés. No m'escalfis. Vostè sí que m'escalfen a mi. Escolti'm, per què m'ha de trucar l'Europa i no pot trucar el Júpiter? Júpiter. Júpiter. Primer ja vam trucar el Júpiter. Sí. I segon, l'Europa, no sé si t'has donat compte... És un dels històrics. Bueno, el Júpiter també. A part de ser un dels històrics... Sí. O sigui, el senyor Roger està trucant, eh? Vale, doncs ja no dic res. Vale, doncs ara mateix està trucant. Ui, tampoc treballen aquests... Europa, bona tarda. Bona tarda. Hola, digui'm. Sí, mira, jo sóc un veí d'aquí del carrer Secretari Coloma, eh? Sí. Jo trucava perquè, bueno, sempre els caps de setmana, eh? Ara ja ha baixat una mica, però sempre els caps de setmana la música la comenceu a posar molt d'hora al matí, de quan fa abans els partits. Ah, bueno. I llavors, doncs clar, jo era per saber, o sigui, si fins quan havia de durar la broma, no? Perquè clar, vull dir, jo ja porto, o sigui, dormo amb taps, els caps de setmana dormo amb taps, i a veure, jo preguntava si era necessari, que posessin tanta música. Bueno, jo ja passaré l'encàrrec, no ho sé, jo sóc de recepció i ja passaré la nota. Però pensi clar, que bueno, perquè ara que ara a l'estiu ja s'acaben els partits. Sí, sí, però jo me'n vaig a vacances i llavors clar, no sé més per res, saps? Perquè jo me'n vaig ara, torno al setembre, i al setembre ja hi tornem així una altra vegada amb la música, no saps? No puc dir res, jo passaré la nota. Sí, però bueno, si ja que passes la nota, també dir-los que hostia, si posen música, primer que la posin una mica més fluixa, i després, bueno, que la selecció musical, a veure si la poden precisar una mica més, la poden, si pot ser més, saps? Perquè es posen allà, bueno, no sé, des de flamenco fins a Ranes, al Chiquili 4, foten tot allà. Llavors, clar, tu estàs allà a les 10 de la matí, que vols estar dormint tranquil, i et foten ja el xiqui-xiqui allà d'entrada, que ja, hòstia, tens un malestar al cos que no te'l treu, saps? Ja, bueno, jo faré tot el que pugui. I, home, i llavors també hi ha posats, o sigui, la gent quan es queixa l'àrbitre o crida gol i tal, doncs crida molt també. Ja, però jo això què vol que faci si crida molt la gent a l'àrbitre? Que passi la nota, o sigui, en lloc de dir... Sí, home, clar, no sé, però sí que podran fer alguna cosa, però la gent que ve al camp, què vol que facin? Home, doncs si posin un rètol a l'entrada, sisplau, respecte, o sigui, a les discoteques, això ho posen pel carrer, o sigui, bueno, els bars posen, respeten el descanso de los vecinos i tal, doncs vostès podrien fer un rètol similar, no? Jo què sé. Home, no sap, no està a l'Europa vostè, senyoreta. Escolti, va, en sèrio? En sèrio que m'està dient tot això, en sèrio? Home, perdoni, vostè no deu viure allà, no? No, jo vinc a prop. No, jo passo la nota en sèrio, és que em sembla molt bé, aviam, jo respecto, jo ja passaré la nota d'això, aviam. Faltaria més que no m'ho respecti. Escolta, jo vinc patint això des de fa molts anys, això, perquè jo soc un clàssic de Gràcia, ja fa més de 24 anys que visc aquí, al barri, i clar, fins ara no m'havia donat d'això, i bueno, m'ho anava aguantant, doncs que clar, vull dir, ara ja, al mesura que et vas fent gran, doncs les coses t'afecten més, no? Llavors, clar, et foten la música per un cantó, després la gent cridant, el xiulet de l'àrbitre, escolta, m'acabes amb un mal de cap els caps de setmana, que jo no tinc per què passar per això, saps? Vull dir, no sé si entre tots, vull dir, que som veïns i això, vull dir, i a part, sí, escolta, no, a part... Jo ho comunicaré, aviam. Jo comunicaré, per si estic aquí rebent les trucades. Home, és que, a veure, jo és que no tinc res contra vosaltres, però, bueno, jo també vull que m'entenguis, no? I a part, vull dir, si jo fos a l'Europa, doncs mira, també vindria al camp, animaria, però clar, jo sóc del Júpiter. I llavors, doncs clar, vull dir, a mi anar al camp de l'Europa no m'aporta res, saps? Vull dir, no... Doncs sí, no es preocupi que jo ja passo nota. Llavors, bueno, i llavors, doncs també, si li... o sigui, això, la gent també és important, encara que vostè digui que no podem fer contra res contra la gent, doncs també... Home, és més difícil, però bueno, ja farem... I a l'àrbit també, que porta aquell xiulet tan agut, saps? Vull dir que, hòstia, si pot portar un xiulet més suau, doncs també, escolta'm, vull dir, tot... Vull dir, a Barcelona s'estan posant moltes mesures contra el so acústic, o sigui, contra la contaminació acústica. Hòstia, doncs el que estudiem per un cantó, al cap de setmana us ho carregueu, si ho perdem tot, saps el que et vull dir? O sigui, a veure, sisplau, si pots passar la nota i fas un favor i a veure si de cara al setembre pues, ho podem arreglar, això. Vale. Eh? D'acord. Vinga, maca, una abraçada. Apa, adéu. Adéu, guapetona. Senyor Garigot, com és que vostè és del Júpiter? Fals, que és un fals, perquè no deia que era del Badalona. No, en el fons li agrada el Júpiter. Eh? No, home... Fals, que és un fals, perquè no diu que és del Badalona? Que li fa vergonya? No, home, perquè, mira... Ah, bé. Ha sigut un guinyo al Ricardo, això. Gràcies. Sí, va. Per si rebien pals, que se'ls endugui Júpiter, no? Exacte. No és fals ni res, vostè. Perquè vosaltres, o sigui, al camp de l'Europa ja ho estàs, suposo, no? Sí, senyor. Sí. Jo vaig estar l'antic i el nou. Sabeu que hi ha aquelles pisades allà a dalt? I clar, vull dir, això, l'altre dia vaig anar un cap de setmana d'aquests, vaig passar la nit a fora, allà vaig passar la nit allà a prop, amb una caixa... Bueno, ara no us explicaré. Sí, sí, bueno, caixa, sí. No? Sí, és igual. Em vaig despertar allà amb una era caixa... Era rossa o morena? Amb un pis d'aquests. I com es deia, la jubilada? I llavors, doncs clar, vull estar allà ell va la seva, a les 8 del matí, sí. Encara no havíem adormit ni res, ja havíem estat la nit xerrant. I sí, sí, xerrant, vista, sí. Canviant punts de vista de, sí, la parella. Sí, sí. I altres i coses. Mirem, això, exacte, això és el que diu el Nacho Vidal, canviant punts de vista. A quarts de nou et fots a dormir i et foten a gaire, comencen amb la música i el murmullo de gent i tal, i hòstia, doncs clar, vull dir, jo com que allà pues, no hi tinc, no hi he vist ni res, pues, em puc jugar, puc servir de cabeixilla, no?, d'això, vull dir... Clar, com... és testimoni. Escolti'm, jo per això, perquè no és tele, però si això fos tele, li diria a que no té nassos de vostè anar al primer partit que faci l'Europa amb una pancarta dient que l'àrbit es canvia el xiulet. El pito. Això. Que l'àrbit es canvia el pito. Exacte, que l'àrbit es canvia el pito. Home, clar, home, segons qui se'l canviaria, eh? Si fos per millor, vull dir... Sí, sí, sí. Diu, què li posem? Model Nacho Vidal. Exacte. Que xiula molt. Exacte. Veu? Ah, oi, té un pito de 25 centímetres, no? Diuen o... Pues, escolti, s'ha de bufar molt, eh? Perquè soni. Sí. Hòstia. A més, corre amb el pito a la boca... Què dius? Què dius? A córrer? Què dius? No, no, vull dir que si has de córrer amb el pito a la boca de 25 centímetres ha de ser molt molest, eh? Home, escolta'm, són 90 minuts, allà, a l'ala que te pego. Clar, per això... Però... Jo penso, ara que estava avançant jo amb mi mateix, senyor Garigoll, ja sap que jo sóc d'efectes retardats. Tenia que haver dit que canviessin el pito de l'àrbit per una gaita. Vostè s'imagina arbitrar un partit de futbol amb gaita? Que maco que seria. Va, i així es podria defensar. En aquestes categories hi ha molts merders i moltes hòsties. Va, si vas amb un pito no fas res. En canvi, si vas amb una gaita, el primer que vingui te li fots un cop allà i ja està, saps? Sí, home. I diu, àrbit, piqui penal. Diu, esperis que estic templant la gaita. Exacte. Que maco. I llavors, quan estiguessin a punt de tirar un penalti, per exemple, podria fer aquesta música de suspense, saps? Allò... Clar, exacte. Exacte. Veu? Sí, sí, sí. Veu com tinc bones idees? Hauria de trucar a la federació, al col·legi d'àrbitres, i proposar-los això. Clar. Mira si li estic donant idees, senyor Garigot. Clar, pues sí. Mira si li estic donant idees que miren a mi mateix. M'estic mirant a mi mateix, miri el que li dic. Sí. En fi. Bueno, senyor Garigot, doncs, en vista de l'èxit, quasi que l'acomiadem. Molt bé. I nosaltres marxem de vacances, o sigui que li deixem molt bones vacances a vostè. Que allà on vagi torni... Ara marxo de vacances? Sí, senyor. Sí, senyor. Ja sap que el mes de juny és quan les emissores fan el canvi aquest de la programació i ja van entrant cap a la programació d'estiu. I com que Servidor marxa de vacances la setmana vinent, doncs ja fem vacances. Quin estiu, si no pots anar... Si ara te'n vas abans d'esquiar que a la platja, si en aquest temps, que quin estiu... I vostè on sap on jo vaig? I vostè què sap on jo vaig? Home, dius programació d'estiu, però quin estiu? Bueno, a veure, a finals de juny les emissores fan programació d'estiu. Passi el que passi. L'estiu comença a finals de juny. I doncs, estem just al començament de juny. Doncs li estic dient que a finals de juny les emissores, tant de ràdio com de televisió, fan la programació d'estiu. Què passa? Nosaltres pleguem una mica abans perquè jo me'n vaig de vacances. És ell el que se'n va de vacances. Clar. No podies esperar una setmana més, eh? No, perquè l'Eurocopa comença ara. Exacte. I se'n va a Innsbruck. Exacte. Sí. Jo sóc vacançari precoz. Sí. És el que té. Exacte. Això no li passa amb el senyor Nacho Vidal, només em passen a mi. Eh? Exacte. Ah, no ho sap, hi ha molts detalls allà, les seqüències aquelles hi ha molts detalls. Coi, sí que està al cas. Sí que està posat, sí. Sí. Home, jo vaig anar fins càstings i bueno... Però clar, vull dir, jo no... Per tamany sí, el que passa, diu, per cara no el van voler, oi? Exacte. Diu, si no li podem fer un primer plano... Malament. Exacte, malament. Exacte. Bueno, però sempre podia fer de doble. Ah, això sí. Clar. També, el que passa que, clar, hòstia, de 25 a 14 que en tinc jo, doncs clar, vull dir, la cosa canvia, saps? Vull dir, això es nota. Ja. Escolti, que ja el sum, eh? Sí. El senyor Lajaroff li explicaria que em baixa del sum. Què és el sum? És una cosa que agranda. Bueno, deixa-ho estar. Augmenta de tamany. Augmenta de tamany. També hi ha lupes. Ah, no, però sí, clar, si jo estic a la mitjana, el que clar, per fer de vector porno, clar, necessita molta més eina. Que estàvem parlant de porno, ara? Ah, no. No. No estàvem parlant de vacances. Estàvem parlant d'en Bono. Del Bono. Pues tinc una notícia, el senyor Bono. Resulta que vostè, no sé si sap, que a finals d'aquest mes el senyor Bono serà la filla. Ah, sí? Sí, no ho sabia. amb fill del Rafael. Sí, a veure, la senyora, la filla que es diu Amèlia Bono, es casa amb el Manuel Martos, que és el fill del Rafael. Rafael. Ah, és com el mono de Marco, no? Que era mi moño. Ah. No. No, és el Bono. Aquest li deu cantar, jo soy aquel... Sí. Llavors resulta que el senyor Bono està aprenent ràpidament, vaig esforçar a aprendre a ballar el vals. Però diu que, clar, quan arribi el convit, ella ha de treure la seva filla a ballar el vals i que no vol fer el ridícul davant del Rafael. Que, home, per favor. Tot el president d'un congrés, com ha de fer el ridícul? Diu, tu eres aquell que preside el congreso. Claro. Sí, exacte. En fi. Doncs el 27 de juny... I li dirà, Rafael, calla, se termina el tiempo. Sí. Adiós. Sí. Aquario. Ah, no, que ja no veu. No. Ja no veu, que li van fer el trasplantament i ja està curat. Bueno, doncs el 27 de juny es casa la filla del senyor Bono amb el fill del senyor Rafael. O sigui que serà consogra de la Figueroa. Exacte. Ja ve. Ja veu vostè, si casés vostè la seva neta amb algú important, hasta ens lluiríem amb el casori, senyor Garigot. Qui voldrà la meva neta així? Escolta'm, si no... A veure si algun dia la treu de la presó. Bueno, suposo que pel setembre, quan tornem, ja estarà... Esperem que sí. Esperem que sí. Senyor Garigot, doncs moltes gràcies i que tingui vostè bones vacances. De totes maneres, queda doncs un dinar, un sopar per veure'ns amb el senyor Soler i tal i fer-la petar una mica, quan jo torni de vacances. Molt bé, jo sempre estic de vacances per això, eh? No, ja ho sabem, ja, això, ja. Molt bé. És el que té ser un gandul tota la vida i un jubilat. Això mateix. Vostè junta les dues coses. Jo ho tinc tot, això mateix. Sí, senyor. Vinga, doncs. Endavant les atxes. Endavant les atxes, senyor Garigot. Adéu-siau. Motor, come on. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bighorn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia. Un programa gens rigorós. Bé, senyors i senyors, i si ens hem de posar rigorosos, ens hi posem, que per això tenim el programa. Mm-hmm. Ja ho tenim. Rigorós o no rigorós. Són 4:45 PM i continuem en directe a l'estudi central aquí de Ràdio Tiana i anem a parlar de còmic. Fa uns dies, vostès ho recordaran, i si no jo els hi refresco la memòria, vam estar parlant amb el senyor Miquel Villalba perquè ens fes 5 cèntims de la primera setmana del còmic de Tarragona. Mm-hmm. Vam estar parlant, inclús vam estar parlant de que si el Tintín era d'allà, que si va néixer Tarraco, i vam estar parlant de l'humano i lo divino, que es diu. Més en aquests casos. Però avui volem parlar una mica més de, no tan sols d'aquesta setmana, sinó que en faci 5 cèntims, volem parlar de la revista de l'Hiròpolis, que és una revista que porta ell amb altra gent, i que és una revista de còmic diferent. I per això dius, anem a parlar el senyor Miquel. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. A veure, primerament, fes-me 5 cèntims d'aquesta setmana de Còmic de Tarragona. Com ha anat? Esteu contents? Sí, la veritat és que sí, perquè és la primera vegada que es fa un event d'aquest tipus i diguem que ha sigut una mica el fruit doncs, de la revista de Hiròpolis, que ha servit doncs, per coordinar una mica la gent que dibuixa d'aquí dins i també gent d'altres països i tal, i bueno, ha estat bé, o sigui, ha sigut una modesta perquè està començant i perquè no tenim gaires recursos, però hi ha hagut una resposta, vull dir, estem bastant contents i això continuarà creixent. Vols dir que l'any que ve tornarem, no? Sí. Vull dir, tornem a parlar amb tu perquè ens parlis de la segona setmana del Còmic de Tarragona. Exacte, sí, sí, de fet ja estem fins i tot programant events, o sigui, falta un any encara i estem començant a rodar la cosa. Bé, això està bé, no? Vull dir, preparar un temps. Ah, sí. Sí. Ara anem a parlar de la revista una mica. El de l'Hiròpolis, per la gent que no ho conegui, és una revista de còmic, però que només es ven a Tarragona i en llocs especialitzats. Sí. I que no n'hi ha gaires, precisament. Sí, no, és un projecte bastant particular perquè, bueno, per començar, no és en absolut mediàtic ni té intencions lucratives ni res, més aviat al contrari, no? Perdem fent això, però bueno, d'alguna manera és bueno, és un instrument que tenim nosaltres doncs, per promoure la visió del còmic que, en la qual nosaltres creiem, no? Que és la del còmic com a art, com a vehicle de cultura. I també amb aquesta òptica és com hem creat la primera setmana. No és gens comercial ni tal, sinó que està plantejada com una setmana d'estudi del còmic i de les característiques del còmic i de les utilitats del còmic i de les vertents del còmic, etc. I aquesta revista va néixer més o menys amb el mateix esperit, que era el de ser una finestra de comunicació i d'expressió de la gent que hi participa. No? Jo no sé on vaig estar llegint unes declaracions teves que deies que el dia que això es torni comercial de l'Hiròpolis tu plegaves. Sí, bueno, sí, perquè, a veure, jo no tinc res, no tinc res en contra de la comercialitat, vull dir, el que passa és que ja vam parlar respecte a la Setmana del Còmic, hi ha una fira del còmic de Barcelona que és fantàstica i estupenda, on la gent ja té el que vol en aquest sentit, no? I es conviden, doncs, grans estrelles internacionals i es fan firmes i coses d'aquestes. Llavors, seria ridícul que nosaltres aquí a Tarragona, no?, amb el nostre modest projecte i amb la mentalitat i amb l'òptica amb la qual l'estem fent, intentéssim reproduir d'alguna manera una cosa que ja està feta i a la gran, a 90 quilòmetres d'aquí, no? O sigui, no tindria cap sentit. La revista, doncs, tres quarts del mateix. A veure, ens han també proposat subvencions i coses d'aquestes. El que passa és que en principi no és necessari, perquè, com he dit, és una tirada molt reduïda, bastant de col·leccionista, és un producte bastant particular, i es troba en punts de distribució molt reduïts també. Diguem, és una frivolité, per dir-ho, no? I, bueno, no hi ha necessitat d'incloure publicitat, per trobar subvencions, perquè ens podem permetre fer el que fem precisament perquè no té una intenció mediàtica en aquest sentit. Si té un sentit, o sigui, a nivell estàndard, té un sentit, és un projecte molt personal, té molta personalitat, té molt d'interès a nivell artístic, i literari, i llavors en aquest sentit, si la gent el coneix i la gent l'aprecia, no és perquè arribi a tot arreu i perquè sigui a tot arreu, sinó perquè la gent sap que s'està fent això, no? I les característiques reduïdes precisament d'aquest projecte el fan particular. Això vol dir que, evidentment, com que no teniu ni subvencions ni teniu pressions, diríem, institucionals, treballeu en complerta llibertat. Absoluta i complerta llibertat, i som bastant regulars perquè, en principi, l'únic combustible que té aquest projecte és la il·lusió i les ganes de fer-ho i l'amor pel còmic, no? I per una visió del còmic que aposta pel còmic, doncs, com a art, precisament. I llavors, per aquest sentit, no està supeditat a cap mena de condicionament econòmic i d'altres tipus. Fem el que nosaltres volem, com ho volem fer, i a més, si un mes... Juanito de Tal té una depressió, doncs el número no surt perquè no han arribat les seves pàgines i no passa res. Amb la qual cosa vol dir que sou completament responsables del que és. No teniu l'excusa aquella que feien els cineastes en l'època franquista de dir, si no hi hagués censura jo faria... Dius, no, no. Si no és millor és perquè no n'en sabeu més. Exacte, exactament. Si no és millor, doncs... I a més, és una, jo sempre dic que és la Verinòpolis és una revista empàtica. Això també està a l'editorial de la presentació de la mostra que hem fet aquest any a Semana del Còmic, perquè està molt lligada directament a l'estat emocional dels dibuixants que hi participen. No? Per això t'ho deia abans, que vull dir que... I a més, d'alguna manera, tot el que s'està respectint amb les històries, amb els personatges, d'alguna manera té molt a veure directament amb la situació personal dels propis dibuixants. Mm-hmm. I és una revista, doncs, que té un caliu bastant existencial, una miqueta fosc. Bueno, estem una mica bojos, doncs, els que fa escrit per i és, doncs, també una finestra terapèutica en aquest sentit. Miguel, la setmana passada vam estar parlant amb l'Olga Xirinacs, que també és d'aquí de Tarragona, uh-huh. I tenia una visió molt pessimista, i veig que tu també, la gent de Tarragona teniu com una visió com una mica pessimista de la vida. De la vida en general? Sí. Sí. Bueno, o vista des de Tarragona. O vista com des de Tarragona. Se sentia com desplaçada, se sentia com... deia que bueno, hi havia molt de centralisme en Barcelona i de més, i que allà pues, no es cuidaven, que us posaven les centrals aquestes nuclears, que era una mica el cul de Catalunya. Bueno, saps el que passa? Que jo, l'Olga Xirinacs, jo treballo molt sovint amb el seu germà, el Sergi Xirinacs, que porta el teatre magatzem de la cooperativa obrera aquí a Tarragona, i fa teatre amb ell també, i fem moltes coses i tot això. I ell també, ell com la seva germana, són bastant pessimistes en aquest sentit. Potser aquest pessimisme ve d'una carència que tenim en aquesta ciutat d'apostar per la gent d'aquesta ciutat. Uh-huh. Apostar per la producció pròpia, facilitar i promoure, no? Diguem, tot el que és la producció artística i cultural d'aquesta ciutat. Potser aquest pessimisme ve particularment de gent que hi crea, no? Com a Xirinacs, que és també una escritora. Sí. L'ambient que hi ha aquí és molt reduït en aquest sentit. Te trobes moltes dificultats. Vull dir, aquí hi ha unes institucions, hi ha quatre persones que són sempre les mateixes, i llavors tot el que es fa i que es veu són d'aquestes quatre persones. Mm-hmm. Que carques en aquest sentit. No? Sí, sí. Hi ha molta carença de la vida cultural, i ho intentem, però ho intentem. De vegades som anàrquics, separats, cridem i se'ns fem una mica, però no gaire. O sigui, fem el que hem de fer, però no hi ha, diguem, no hi ha veritablement un moviment cultural en aquesta ciutat, i això de vegades te fa sentir una mica, digues, una mica negatiu. No? Sí. A veure, tu vas tirant i vas fent les coses perquè tenen sentit per a tu, perquè penses que valen la pena, no? Fonamentalment per a tu. O sigui que, sí, sí. Que però sí que existeix aquest ambient una mica fosc aquí. Estem una mica a l'edat mitjana de Ragona en aquest sentit. Mm. I encara la gent que fa coses a nivell de teatre, a nivell artístic, lluita contra aquesta mentalitat, una mica aquesta paràlisi de l'Ajuntament, també. Però... Sí, és que xoca molt, que una persona com l'Olga Xirinacs, un Premi Sant Jordi, etc, etc, estigui amb aquest pessimisme, estigui amb aquesta tristesa interior, no? Dius... Sí, sí. Diguem que crear a Tarragona és... És difícil, ja ho veig. No us hauríeu d'obrir una mica més? Potser que esteu vosaltres mateixos molt tancats aquí baix? Perquè jo recordo, per exemple, la gent del Buenafuente, el Francino, gent com aquesta que ha vingut... El clan de l'Avellana. El clan de l'Avellana, que han vingut cap aquí, d'alguna manera, i estan exportant Tarragona i Reus. Sí. Vull dir, no sé, a mi em dóna una mica la sensació que aquest pessimisme potser és com un tancament propi, no? És que saps el que passa, que la gent, la clam de l'Avellana que diu, són de Reus, no hi ha res més diferent. Ah, no són de Tarragona? Hòstia, ja, el de Tarragona era l'Oriol, em sembla. Ah. Tarragona i Reus és com blanc i negre, així que no podries trobar una cosa, fins i tot a nivell ambient. Sabadell i Terrassa i tot això, no? No arribem en aquest sentit, però bueno, diguem que a Reus hi ha molta més vida cultural a Reus, sí. I hi ha molts projectes molt més acurats, molt més organitzats, hi ha moltes més ajudes també en el sentit institucional per qui les demana. Aquí hi ha gent que demana ajudes i no les rep. Vale? Allí la gent demana ajudes i obté més resposta. Està més viva aquella ciutat. Escolta'm, doncs deixeu de barallar-se i junteu-se, que sou veïns. Sí, no, el que passa és que, mira, si nosaltres aconseguíssim aquest interès per promoure totes les activitats culturals en aquesta ciutat, al costat del mar, amb l'amfiteatre romà i amb el bé que es viu aquí, perquè Reus és una mica lletja. O sigui, no, espero ja. que estigui escoltant. Què has de dir tu, Miquel? Però té l'AVE. Sí, bueno, està allí tot atacat, amb totes botigues una mica grisa. Sí. Això, no? I vosaltres teniu l'estació de l'AVE molt lluny, també? Bueno, teniu el platja, teniu totes les restes romanes, vull dir, és que això és incomparable. Sí, aquí es respira, a Reus no es respira tant, però veus, per suplir això, el que sí que tenen és més, una mica més d'organització en aquest sentit. Ja. Yeah. I, bueno... S'han sabut moure millor. En fi, Miquel, estem molt contents de parlar amb tu. Seguirem trucant-te perquè, vull dir, penso que de tant en tant nosaltres que tenim un programa molt variat i normalment parlem de literatura, parlem de còmics perquè en el fons ens agrada, seguirem en contacte amb tu perquè ens vagis explicant com està el món del còmic per Tarragona i molts èxits amb la revista i bé, per la propera jornada del còmic a Tarragona estarem en contacte. I esperem estar-hi, esperem estar-hi. Molt bé. Intentarem treure el cap. Gràcies per estar amb Ràdio Tiana. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau, Miquel. Time you'll hear. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar al programa. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Ah, mira, ara estava distret, senyors, senyors. Estava aquí, pim-pam, pim-pam. Escolta, jo li volia... Estava distret veient una cosa que m'ha fet molta gràcia. Jo li volia comentar una cosa. Bueno... Vostè ha fet alguna competició d'escopinades? Pues sí. Pues sí. Vull dir, és aviam qui la llença més lluny. 7 metres, 25 centímetres. Vostè sol? Jo sol, no. Vostè sap... Amb aquesta llargada que tinc, senyores i senyors. Vostè sap que aquesta competició és molt perillosa? Home, si et foten a l'ull, sí. Vostè sap que... No, no, no. Vostè sap que el pot portar a la mort? Escolti'm una cosa, a veure, jo és que ara no és moment de parlar d'aquestes coses guarres, no, no, però si la cosa guarres, és verda una... i enganxosa, no, li pot destrossar la vista. No, no. No la mort, què? La mort quan arranca? No, el competidor, el que escup. Quan vostè arranca, què sí. Pot ser? Que li tingui un paro cardíac? No. Doncs llavors perquè... Aviam, jo li explico perquè n'hi ha un senyor... Sí. Que arribava d'una festa, vull dir, allò que dius, hem passat la nit... En la fiesta company, de Blas. Arriben a l'hotel. En la fiesta de Blas. I llavors el seu company diu, escolta, fotem una competició d'escopinada, ben què arriba més lluny des del balcó a l'escopinada? Que guarros, també li dic ara, eh? Sí, bueno, aviam... Perquè vostè està a la piscina de l'hotel i diu, hòstia, està plovent. Jo no... Era de nit, eh? Jo no dic que... I no pot estar a la piscina de l'hotel de nit, que posen aquestes piscines il·luminades? No vostè ara està amb la seva senyora de vostè, prenent-se un daiquiri a la piscina de l'hotel... Donava al carrer estirat, el balcó. Però no està... Bueno, és igual. Està al carrer, en un banc, assegut amb la seva senyora menjant pipes. No hi havia bancs. No hi havia bancs. Està vostè dret amb la seva senyora... És un jardí. Bueno, està vostè buit. Sobre el jardí, està bosc, vostè, ni el bosc. Vostè, no hi ha ningú, està buit, està buit. Amb el bosc, amb la seva senyora, a fer manetes. No hi ha ni Déu. Déu està a tots els llocs, això sí que no ho pot dir. En allà no, perquè si no l'hagués caigut l'escopinada. Bé, la competició... O sigui, allà Déu feia festa. Sí. Vale. La competició... Mare Déu, senyor. És des d'un balcó. Des d'un balcó. Llavors... Que dona una piscina. Bueno, que no dona un lloc, dona un espai lliure, on hi ha unes línies on marquen la longitud... Una pista de tenis. La longitud de l'escopina. Bueno, va, és igual, va. Em deixa que la pegen, perquè escolti'm, que surtin cara. Que tinc feina, va, sí, la pegen. Estan al balcó i foten lapos. Pues cun... Va caure. Un escop. I l'altre agafa esbranzida... Que tio és tu, ja li dic ara. Agafa esbranzida i cau balcó baix. Clar, natural. L'esbranzida, en aquells moments, amb l'empenta de l'escopinada del company que havia arribat a 2 metres i ell volia fer més... O sigui, cau, i clar, com que cau, no va arribar a l'escopinada, sobre va perdre el concurs. Que tio és tonto, ja li dic ara. Doncs és el que té la competició d'escopinades, des d'un balcó. Perquè mira, peu de terra, encara. Fa tumba! Oh, a peu de terra és raro, perquè hi ha gent que escup contra vent i se li fot tota l'escopinada a la cara, Pues no que també dic ara. Pues no juguis. Exacte. Aquesta és altra. Parlant de senyors que són una mica desvariats, hi ha un senyor que tenia un problema d'eyaculació precoç. Fa una estona parlàvem d'aquestes coses precoces i tal, i diu, mira, és que jo, pam, i li feia vergonya anar al metge. Clar. Molt mal fet. Vostè ha d'anar al metge. Naturalment. El sexòleg, el pitòleg... Uròleg, és igual. Uròleg. Bueno, pitòleg. Sí, pitòleg és en plan... En plan més casolà. Però més casolà. Sí. Jo recordo una pel·lícula que van fer, que em va fer molta gràcia, que van al metge, i diu, el tio diu, és que jo tinc eyaculació pressoc. Pressoc. Sí, i el metge diu, és que vostè se'n va abans, no? Diu, miri, ara m'agrada, que ja som casolans, ara li explico un problema. I llavors el diu, seu bé, i comença a explicar el problema, no? Dius, molt bé. Doncs això és el que han de ser els metges, pitòlegs. Yeah. Allò, pim-pam. Doncs bé, bueno, aquest senyor li feia vergonya anar al metge, i llavors va anar amb un curandero, amb un guaridor. Uf. I el guaridor li va dir... No em digui que és per el treure... de l'escorpí. Sí. Uf. Per treure't això de sobre, has de fer l'amor amb un escorpí. Ai, quin mal. I l'home va anar a buscar un escorpí, i pim-pam, i li va quedar el penis, com li deia jo, a tires. M'entén? Déu meu, però com la gent pot tenir... Va anar a l'hospital, li van haver de recosir. Mare... I diu, i ara com li explicaré jo a la meva pari, nòvia... Pari, que em fa mal. I ara com li explicaré jo a la meva nòvia això. Diu, he intentat amb un escorp. Diu, m'ha quedat pena, hecho uno zorro. Hecho uno zorro. Ai, Déu meu, Déu meu. Quin mal. Senyors i senyors, són les 7:56 de la tarda i estem ja arribant al final d'aquest programa. Els hi haig de dir que aquest és l'últim programa d'En Companyia. Fa una estona, ja suposo que vostès ho hauran adivinat, per les converses que hem tingut tant amb la gent que està col·laborant aquí. A veure, vostès ja saben que quan arribem a aquestes dates, tots els programes s'acomiaden per donar pas a el que se'n diu la programació d'estiu. Sí, senyor. I això és el que farem nosaltres, acomiadar-nos per donar pas a la programació d'estiu. Com a director d'aquest programa, del programa En Companyia, vull donar les gràcies a tota la gent que està col·laborant al llarg, no d'aquesta temporada, sinó de les 8 temporades que hem estat aquí a Ràdio Tiana, que ha sigut molta gent i que ens ha fet gent que ens ha fet confiança des del primer moment. Vull agrair doncs, als tècnics, amb els becaris, als col·laboradors que hem tingut al llarg del programa i a tota aquesta gent. Però, en especial, vull agrair-li al senyor Marc Auger, que ha sigut el nostre tècnic durant tantes temporades. Sí, senyor. I que ara per qüestions... Ens ha aguantat, eh? Sí. I ara per qüestions X no està aquí, però que mai ha tingut un no per nosaltres. I també li vull agrair molt especialment a la Cira Robles, que en uns moments molt difícils ens ha donat la seva simpatia, la seva professionalitat i, sobretot, el seu humor i el seu carinyo. Dit tot això, també vull donar les gràcies a tota la gent que ens ha estat escoltant al llarg d'aquest temps, perquè un programa sense oïdors, evidentment, no seria un programa ràdio. La ràdio sense gent que ens escolti no seria un programa ràdio. Segurament ens tornem a trobar aquí, un altre lloc. I ara acabarem, com deia l'Eduard Murrow, amb aquella frase tan típica que va fer servir el senyor Zapatero. També. Bona nit i bona sort. One bone.